Banci kena teman kuari riku singa lemi busuk si ceja lagi laka kuara nambah hiate ku ceja pas kelbagi uga ipatuk ma semburan malam.